राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2058 26 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम बात है भाई, ये संसार सब प्रकृति से बना हुआ, ये शरीर सहित इस शरीर के सहित सबका सब प्रकृति से बना हुआ, ये अपना नहीं है, अपने भगवान है। ईश्वर से जीव नासी, जीव है वो ईश्वर से, ये प्रकृति भी ईश्वर की है, पर अपरा है, अपरा है, निकृष्ट है, आप है परा प्रकृति, परा प्रकृति भगवत स्वरूप है, भगवान का अंश है, ये भगवान का अंश भगवत स्वरूप नहीं है, भगवान की ओर से भगवत स्वरूप, ये भी भगवत स्वरूप, ये भी भगवत स्वरूप है, परंतु आप खास भगवान के हैं, तो अपनी चीज नहीं है, भगवान की अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, भगवान में मैं कहा मेरी है, अपरा प्रकृति मेरी है, परा प्रकृति मेरी है, मैं कहा है, जो भगवान की है अपनी नहीं है, इसको अपनी माना है, यही इसको बंधन कहते हैं, इस अपरा प्रकृति को अपनी माने इसका नाम बंधन है, इसको अपना नहीं माना मुक्ति होगी, अभी मुक्त जीवन मुक्त हो गए, ये अपनी नहीं है, अपना भगवान है, अपने नहीं है मुक्त हो गए, ए भगवान अपने भक्त हो गए, अपने नहीं है मुक्त हो गए, हे भगवान अपने मुक्त हो गए, भक्त हो गए, भक्त भगवान, इतनी बात, ये अपने नहीं है, ये छूटेगी, ये पकड़ी हुई है, अपने है नहीं, सच बात है, अगर छूट जाएगी फायदा नहीं है, अगर छोड़ दोगे निहाल हो जाओगे, छूटी जरूर है, तो छूटेगी उसे छोड़ने में क्या है, छूटेगी जरूर है, अगर छूटेंगे तो आप मुक्त नहीं होंगे, रोना पड़ेगा, अगर छोड़ दोगे तो छूट जाएगी तो मौत हो जाएगी, अगर छोड़ दोगे मौत हो जाएगी, मौत में मौत में मौज में मौज हो जाए, निहाल जाओगे छोड़ दिया, छूटेगी जरूर, छूटेगी जरूर, रोना पड़ेगा, परवर तरह छूट जाए तो रोना पड़ता है, छोड़ दे तो मौत हो जाती, छूट जाए तो मौत हो जाएगी, छोड़ दोगे तो मौज हो जाएगी, मौज मौज, इतनी सी बात है, छोटी छोटी बात है, छूटेगी जरूर, इसमें संदेह नहीं है, सब छूट जाएगा, घर बार जमीन जायदाद कुटुम्ब भाई बंधु संबंधी अपने सब छूट जाएगा, याद ही नहीं रहेगी, याद भी नहीं रहेंगे, छूट जाएंगे, छूट जाएगा रोना पड़ेगा, मौत हो जाए मौत, छोड़ दो तो मौज हो जाए मौज, मौज हो जाए आनंद हो जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा, ये बात समझ लो तो छोड़ दो अपना अम्मा, मौज हो जाए, हमारे इतने भाई बहन अगर मुक्त हो जाए तो हमारा काम सफल हो गया, हमारा काम मुसुटे ढोल हो गया, मुसुटे ढोल बजाओ बजाए आनंद हो जाएगा, छूटेगा जरूर तो छोड़ दो भाई, अंदे तो तनेगे पामर तू न सदे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, अंत तो तनेगे पामर तू न तजे अब ही थे, अंत में आशा तो ढूंढना ही है, छोड़ो छूटने वाला है, सब आज जोड़ देगा, तो पधारो महाराज, भाई नो ब्याह कर दियो, अब भाई साहब पधारो। इधर तुम्हें पाला पोसा गया, अब भाई साहब पधारो, आप घरे पधारो। भाई साहब हो गया, अब भाई साहब पधारो, आप घरे पधारो। बहन भाई लड़े तो माँ कहते है, अरे बहन से बहन तो अपने घर जाएगी तो लड़ेगी भाई से लड़े बहन। भाई तो अपने घर जाएगी भाई लड़े। श्वास सुनिए, श्वास सुनिए, सारा भाई साहे संसार सब भाई साहे अपने घर जाओ बस, ना तो मोह करना ना लड़ाई करना, अपने घर जाए भाई साहब अपने घर बताओ। भगवान को दे दो सभी हमारा आजाद जाओ, आप भरत आप बतो रहे आप रे मामूल है काम हमारो जमत है रमत तिहारी राम तुम्हारा खेल है हमारा आपत है हमारा राम जी को दे दो आज जाओ आप रे। राम जी जैसा पात्र मिलेगा नहीं, सुपात्र मिला नहीं, सुपात्र दाना चे धनाढ्य धन प्रभाव करो थी पुण्यम पुण्य प्रभाव सलो गया थे पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी कुपात्र दाना चे धनाढ्य दारिद्र दोषण करो थी पापम पाप प्रभाव नरगम प्रया थे पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी मौज करो आनंद सो आनंद हो गया मौज हो गई ऐसा है। त्यागा शांति अनंतर हो तत्काल शांति, त्यागा शांति अनंतर अंतर नहीं पड़ता टट्टी पड़ता है जैसे त्यागने में शांति है बढ़िया चीज त्यागने में बढ़िया शांति ध्यान हो गए भगवान की कृपा होती है ऐसा त्याग होता है। भाइयों बहनों सब मिलो सब मिल करके बस त्याग करो हमारे नहीं है भगवान को दे दो बहुत बढ़िया है ऐसे त्याग दो तो कर्मयोग हो जाए सेवा कर में त्याग दो सेवा कर सेवा में त्याग दो तो कर्मयोग और विचार पूर्वक त्याग दो तो ज्ञान योग और भगवान को दे दो तो भक्ति योग अरे अपने दे तो जन्म मरी हो अपने दे तो जन्म नहीं हो योग हो तो सब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग और जन्म योग योग है स्वतः योग जन्म योग जन्म और मरो जन्म और मरो जन्म और मरो बात है सीधी सारी बात है। भगवान को दे दे अपने क्यों भगवान की है तो नियम वस्तु में तुम भी बेवसर पे अपनी चीज आप स्वप्नों में आप ही ले लो भगवान को दे दो भगवान की चीज भगवान खुश रहो प्रसन्न रहो महाराज भगवान की चीज भगवान दे दो सीधी सीधी बात जन्म न मरना है तो अपने पकड़ो अपने पकड़ो रहेगी नहीं रहेगा जन्म मरना दुख रहेगा दुख दुख दुख पाते आएगा राजा के हो ना सब कर दो सरसरी मरे तो रो रो रोना का उभरेगा वो तो राज काम करेगा सब पर रोना काम तो आपको ही पड़ेगा रोनेगा प्रबंध नहीं हो ये राज नहीं हो और प्रबंध सब राज करेगा, सब राज। रोना तो आपको पड़ेगा, तो राज रोना ही क्यों देता है हमारे, रोना तो आपको पड़ेगा। अब सोरा मरे आप और राज ही रोएगा। तो राज कृपा करो और रोने काम बंद, रोने काम आना पड़ेगा। काल करो कर्म योग, का करो ज्ञान योग, का करो भक्ति योग, और नहीं तो जन्म योग, जन्म मरो जन्म अपना मार्ग तो फायदो नुकसान देख दो, नर सांप्रत देखो नजर, नफा और नुकसान तारा परदारा दो है तन धन की हान, नर सांप्रत देखो नजर, नफा और नुकसान, नफा और नुकसान देखो अपना रक्षा तो रोना पड़ेगा। महाराज राम जी को दे दो खुशी हो जाए, विचार को त्याग दो ज्ञान योग हो जाए, सेवा में लगा दो कर्म योग हो जाए, सेवा में लगा दो कर्म योग, और विचार को त्याग दो ज्ञान योग, और भगवान को दे दो भक्ति योग, अपना दे दो जन्मान योग, जन्म योग जन्मान मरो, जन्मान मरो अपना रखो, पकड़ लो अपना मारा है मारा है, क्या करते मन योग हो जाएगा, सिद्ध रहेगी नहीं, जन्म ना मरना रहेगा, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, हाँ बात है सर, सीधी सरल बात है। भाइयों बहनों करो तब राम जी को दे दो अपने दो, आप जानो आपका काम जाने महाराज, आप ही देखो मन क्यों रोआ होगा, चीज तो रहेगी नहीं, रोना रोना रहेगा, रोना रोना अपना पाथी आवेगा, चीज तो जाएगी, धन धनिया रो केवला हाथ में गेड़ी होगा। सीधी बात है, सीधी बात समझ यार, सेवा में त्याग कर दो चाहे विचार को त्याग कर दो चाहे भगवान को दे दो, सबसे बढ़िया भगवान है, ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं, भगवान जैसे सुपात्र नहीं मिलेगा, अच्छा बात अब लगा मार मौज अपने हो जाए तो डर, भगवान जाने भगवान, भगवान जाने भगवान कब जाने, बस किसे देखो आपकी मर्जी है, हमने तो भगवान को दे दिया, माँ एकम शरणम भरज, तू भी शरण आ जा, तेरा भी सब शरण आ जा, भगवान रहे सब लूड़ा, भगवान सब ला दिया, फर्को महाराज आनंद हो जाएगा। भाइयों बहनों ऐसे मौका नहीं मिलेगा, ऐसा मौका नहीं मिलेगा, भगवान को दे दो बड़े मौका सुंदर, ऐसा पात्र मिलेगा नहीं, भगवान जैसे पात्र तो मिलेगा, ऐसा ऐसा बढ़िया पात्र मिलेगा, सब भगवान को दे दे, सब आप रखो महाराज, हमने तो बहुत बस रखा, जन्म ये कही हमने रख कर देख लिया, नफा नहीं है, रखने में नफा नहीं है, राम जी को दे दो, मैं खुशी हो जी राम जी खुशी हो जी बोलो, यश हमार मोर नाम है हरे से तो धर्म सुनाई, जिस पर मैं कृपा करता हूँ धन नाभ करते हो, सब बात बंद सुना देते हूँ कृपा, यश मानो नाम है जिस पर कृपा करता हूँ उसे धना देता हूँ, निष्कंजना वयम भद्रे रघुपति को प्रिया बोलने जानू को या अल्प बुद्धि मन बेगत है पर नहीं जाके हरी हो या तो मैं जान रहा था चले कोई नहीं होता भगवान होता है खुश हो नहीं खुश भी हो नहीं भगवान है नहीं जाके हरी हो या तो मैं जान रहा नहीं जाके हरी हो या तो मैं जान रहा था हाँ तो मन था है इसे कोई नहीं होता भगवान होता है बढ़िया बात है नहीं जाके हरी हो या तो मैं जानू सदा कैसी मौज की बात है भगवान में जाते रहे मौज से सब बाहर हो जा भगवान पगड़ी भी सिर पर नहीं रहे क्यों वहां पर आवाज आए खुद ऊंट पर बैठा है गर्दी में सिर पर रखती पूजा ने सिर पर क्यों रखी कि ऊंट पर बोझ हो गया जाता दो ऊंट पर बैठा है वो तो दो आसन एक आसन बाहर आ गया तो फर्क बढ़े हुए फर्क तो बढ़े हो दोनों आसनों पर बाहर दो एक पर आ गया ऊंट तो फर्क पड़े हो नहीं तो पिछले बीच में जो पीछे तो क्यों रे भाई पगड़ी बता रहे ढोबे अपने मौज करो आनंद करो हवा लगे कर ले माम एक सर पापे सब पापा मत कर दूंगा हाथ धरे होगा हाथ में भाई ना इज्जत बढ़ जाएगी इज्जत भगवान शरण हो जाओ इज्जत बढ़ जाएगी भगवान भगत है भगवान इज्जत बढ़ेगी सब तरह से नफा ही नफा है नुकसान है ही नहीं भावना भक्त बढ़ जाओ महापुरुष है महापुरुष पुरुष का महापुरुष हो जाए महात्मा है महात्मा महापुरुष भगवान का भगत है भाई भगवान का भगत है वो लेना देना धन सब यही रह जाएगा कोटि एक साथ चले नहीं अभिमान है मैं धनवान दुख बहु बैठा सब भगजो भगवान ना भगत हो जाओ सब ये तो भगवान हो तो जाना तेरा काम जाने पर अपने निर्बल हो जाओ अपने पास कुछ नहीं रखे सब भगवान का है एक साधु थे एक गृहस्थ थे और लगा हम तो भगवान को दे देते हैं अच्छी अच्छी बातें सुने सत्संग में याद नहीं आती महाराज यहाँ पर बैठे बहुत बड़े तुम्हें मेरे को याद दिला देना भगवान ने कल अपना आते हुए भगत पर याद दिला देना आप सभी भगवान अर्पण कर दी है अच्छी अच्छी बात है सभी कई सत्र आप खजाना में रखो मारे काम आदि मन याद ना दी हो भगवान ने काम सौंप दिया सब ऐसा काम करने वाला कोई है कौन है राम जी है राम जी है भगवान ऐसे है एवन होना है कुत्तो है तो माता राम कुत्तो है राम कुत्ता कुत्ता स्वामी जी मारको तो राम जी इतना क्षण है तो की होना तो भाई ऐसा क्षण को नहीं मिल रहे क्षण शुद्धा है राम जी भगवान भगवान सब सुख से सोए कुंभारी साख सिरा देह निश्चित सौरभ मिट्टिया दे सौर मिट्टी बोले सब भगवान को देते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान होते दूसरे भी आप मिट्टी भी आप मिट्टी हमारी